ljubavi neće biti ljubavi. Ljubavi, ljubavi neće biti ljubavi, ljubavi, ljubavi neće biti ljubavi, ljubavi, ljubavi neće biti ljubavi, ljubavi, ljubavi neće biti ljubavi. No zdecydowanie była to poezja śpiewana na gitarę i głos męski. Oczywiście tekst tutaj odgrywał niebagatelną rolę, ale podejrzewam, że niektórzy słuchacze zadziwieni wprost, zdumieni, że rozumiemy język bośniacki. I zawsze po odtworzeniu Damira Avdića, tak nazywał się ten artysta, no nie wiem, czy ambasada Bośni i Hercegowiny nie napisze do mnie cierpkich słów, że no jaką to reklamę robimy temu pięknemu krajowi. No nie wiem, czy bym się po tych wyznaniach Damira Avdića chciał wybrać do Bośni i Hercegowiny, ale no niektórzy chcą zobaczyć Banialukę, chociaż no przecież tyle tutaj Banialuków w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, od doktora Wilczura, że no ja bym się zastanowił. Niektórzy Medjugorje. Ja posłucham sobie bezpiecznie Damira Avdića. Przypomnę, że jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl, ale no nieśmiało, jak mizernie zabiegam, bo przecież wiadomo, dziś napisane, dopiero za tydzień odczytane, taki mamy cykl produkcyjny audycji. Tydzień temu Paweł napisał. Ja! Jako rencista, no to mówi Paweł, nie doktor Wilczur. Mam dużo wolnego czasu i mogę sobie słuchać strefy, kiedy chcę. I słucham na żywo. Zazdrościmy, ale już nie od dzisiaj wiadomo, że strefa to audycja dla bezrobotnych, rencistów, emerytów, studentów, niebieskich ptaków i obiboków. A co my na to? Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No i trzeba przyznać, że doktor Wilczur stosuje się przynajmniej częściowo w pewnym zakresie do tych wszystkich nauk, które sam głosi. No to jeszcze raz odwołam się do Damira Avdića, który wybrzmiał parę minut temu i on bardzo narzekał, że w tej Bośni i Hercegowinie to no nic, wszystko jakieś takie inne, niedobre, krzywe. Ale gdyby na przykład wyjechał sobie do jakiegoś bardziej zamożnego kraju, to zupełnie inaczej by zabrzmiał. I tak zrobili członkowie zespołu Rotfront. Imigranci w Berlinie sobie siedzą, niczego im nie brakuje i ta muzyka zupełnie inaczej brzmi niż z Bośni i Hercegowiny, chociaż tam Węgrzy, Rosjanie i inni. Więc tutaj może być sporo języków, szczególnie w tym drugim utworze, ale zawsze z przewagą niemieckiego, bo wszak w Berlinie bliższa ciału koszula Rotfront. Плевать, что завтра не суббота, а среда. Komm, ich zeig dir Berlin. Du verbringst am besten Tag in Berlin. Ich ströme ne Farbe mit dem Rad durch Berlin. Seit Jahren verdiene ich keine müde Mark in Berlin. Doch ich mag mehr Berlin, auch wenn ich gar nichts verdiene. Jeden Tag schreibe ich Part für Part in Berlin. Auf Partys bring ich Bräute und Schlaf in Berlin. Mit Rotfront bin ich am Start in Berlin. Ich bin hier geboren und ich will mein Grab in Berlin. Rotfront. Proszę bardzo, jacy skoczni, zadowoleni z życia, radośni imigranci w Berlinie pod szyldem Rotfront. Po co narzekać? Przecież można wyjechać. strefa@polskieradio.pl. No to jak już zacząłem podawać różne namiary, to podam i ten polskieradio.pl / trójka / Wolna Strefa. Tam będzie sobie można obejrzeć czarno na białym te wszystkie nazwy zespołów i tytuły utworów. No, gdyby ktoś naprawdę jeszcze raz chciał tego posłuchać albo czegoś podobnego. Tutaj nawiązuję do Listela Wojtka z pierwszej godziny audycji, który napisał, że no, czasem coś wpadnie w ucho i chciałoby się posłuchać więcej takiej muzyki, ale dodaję tutaj, że pojawia się pewien problem. Gdzie mogę znaleźć spis granych utworów, bo na owej drobnej, niepozornej podstronie nie ma żadnej listy. No ale popatrzmy na datę i czas tego listela. Czwartek, 2:40. No to gdzie tak szybciutko? Przecież prawdziwi artyści radia, tacy jak dr Wilczur, no nie budzą się wcześnie i po śniadaniu. Albo i po drugim śniadaniu. Albo nawet i po trzecim śniadaniu dopiero mogą wypisać czarno na białym listę utworów z kolejnej audycji. Dzisiaj, przypomnę, gramy zgodnie z leitmotivem skocznie, jesiennie i wojennie. No, ciekawe, jak kolejny zestaw muzyczny zakwalifikować. Dawno już nie sprawdzałem, co dzieje się w Tajlandii. Kiedyś była tam piękna pani premier. Potem się kotłowało. Ciekawe, czy Tajowie gdzieś emigrują. Może ktoś coś wie na ten temat, ale o tej porze podejrzewam, że nie słucha nikt, kto mógłby napisać, no ale dzisiaj napisane jest za tydzień, odczytane i pozostanę w ciemności. Ciemny będę w sprawie Tajlandii, ale zawsze przecież możemy sięgnąć po jakiś fonogram z tego kraju. Zawsze sobie tutaj narzekamy, że Tajowie to tacy zapiewajli są i że tak melodyjkę ciągną i oni tacy piękni, uczesani i ładne mają te kompozycje i piosenki. No ale no staram się, żeby obalić taki mit tajskiej muzyki. Ten zespół być może obali. Zwie się Roy Al Mercy. ตอนจบเจ้ามือหน้าบานยังโอเคยังโอเคยังโอเคยังโอเค 在等山歌不应该要拜孙在公里这边前来门都门是滚的山当沉到白塞大哥本在的山当挖出来在直接高的打败我你成龙着云着路肯妈妈我你黄翻地面满样没害怕我你成龙着云着路肯妈妈 Na odwrocie tego fonogramu, tak, legalna kultura z Bangkoku, na odwrocie tej płyty zespół Roy Almercy no, bardzo agresywnie i wojowniczo wygląda, więc zakwalifikowałbym ich do trzeciego członu dzisiejszego leitmotivu, skocznie, jesiennie i wojennie, a poza tym oczywiście tutaj makaron rzucony o ścianę. Jak ja to wypiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, nie wspominając oczywiście o wpisaniu legalnym za X-ów, a jak się nie wpisze, obawiam się, że tutaj mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności. I co się wtedy stanie ze strefą? Już się wszyscy cieszą. Ha, ha, ha. Doktor Wilczur pójdzie siedzieć i to nie przed mikrofonem. Radość zapanowała w naszym pięknym kraju. Przypomnę, że można pisać do audycji, ale nie trzeba, bo dzisiaj napisane, za tydzień odczytane, a nawet w innym terminie napisane może być. Tak jak to robi nasz kronikarz strefowy Siwy, który nie może pogodzić się z tym, że audycja jest teraz ze środy na czwartek, a nie z piątku na sobotę i odsłuchuje zawsze tak koło piątku albo soboty. Tydzień temu, no prawie tydzień temu, napisał: o, piątkowy wieczór tradycyjnie ze strefą. I narzeka. Na żywo to by człowiek coś tam powyjaśniał, poprzekomarzał się, a tak po czasie napisane to nikomu się nie przyda i takie wyjaśnienia na nic. Uprzejmie donoszę, że kroniki uzupełnione i ostatnią strefę uważam za odhaczoną. No, co byśmy zrobili bez Siwego? Nie wiedzielibyśmy nawet, co to kiedyś było grane w strefie, jakie języki i tak dalej. Więc naprawdę tytaniczną pracę Siwego doceniamy, a nawet byśmy się doszukali i czegoś innego. Mam nadzieję, że nie tylko germaniści zrozumieli ten wtręt. O. Dobrze, to ze słonecznej Tajlandii, co to ostatnio było, a teraz do słonecznej Mołdawii. Czyli będzie po mołdawsku? Zdaje się, że nie. Zdaje się, że będzie po rumuńsku, bo tak się oficjalnie nazywa ten język. Chociaż oczywiście Mołdawianie twierdzą, że mówią po mołdawsku, a nie po rumuńsku. Rumunii oczywiście twierdzą co innego, ale to mogłaby wyjaśnić nasza stara, brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia, gdyby pisała, bo ostatnio nie piszę i słuchacze troszkę skołowani są, bo doktor Wilczur to oddycha z ulgą. W każdym razie ten mołdawski zespół zwie się Alternosfera. Ta-da, ta-da. numărate mie zilele, mă omoară amintirile. M-au bătut cu picioarele, nu mă lasă să cad peretele. M-au vânat și m-au vândut, mi-au legat și o piatră să nu fug. Mi-au închis ferestrele, mi-au schimbat lăcățile. Mă omoară amintirile. Numărate-mi zilele, mă omoară amintirile. Iarna vara îmblubeat, gândurile-n mine tac. Ochii-mi stau în televizor, știrele dau din difuzor. Mi-am închis ferestrele, mi-am schimbat lăcățile. Mă omoară amintirile. Amintirile. W ramach płodozmianu bardzo dobrze zabrzmiała mołdawska alternosfera. No, trochę wzięci w kanapkę przez jakieś takie rozhulane zespoły. No to się zaraz okaże oczywiście, ale dla płodozmianu idealni, tym bardziej, że dawno ich w strefie nie słyszeliśmy, co pewnie potwierdziłby na żywo nasz kronikarz strefowy Siwy, ale tak potwierdzi dopiero za tydzień, bo dziś napisane, za tydzień odczytamy. No, taki tryb produkcyjny tej audycji. Mołdawską płytę odkładamy sobie tutaj na kubkę odtworzone, a zaraz będziemy rozhulanych kolejnych brać z kubki do zagrania. Ale tak patrzę na zegar, że weszliśmy w ostatnią kwartę strefy i być może niewielu poza doktorem Wilczurem w tę kwartę z nim weszło, więc przypominamy. Nie spać! Nie spać! Na tej płycie też legalna kultura napisana jest Brain Failure. Zdaje się, że u siebie w kraju nazywają się raczej Nodzło. No, oczywiście sinolodzy już się zaśmiewają się z mojej wymowy tej nazwy, tym bardziej, że żadnych tonów tam, podejrzewam, nie zrealizowałem. A Nodzło niby ma znaczyć Brain Failure. To jest jakieś takie bardzo brzydkie angielskie wydanie. Tam sporo po angielsku, tytuły po angielsku, no ale coś tam się dało wybrać do strefy. Oczywiście wydań chiński też, wydań chińskich też mamy tutaj sporo w strefie, ale akurat tego zestawu dawno w strefie nie było. No to już dla gwoli dziennikarskiej rzetelności jeszcze raz z Chin. Brain Failure, czyli Nodzło. Bye. Trudno domyślić się, o czym śpiewali, więc na pewno pierwszy człon naszego leitmotivu zrealizowali skocznie. Jesiennie no, chyba nie było. I wojennie. A to możliwe, ale no właśnie. Ech, z tego doktora Wilczura to taki lingwista jak właśnie trąba. No. Trąba, nie lingwista, można by powiedzieć. No. Audycja bomba, prowadzący trąba. Zapisujemy, ale tym razem nie chińskimi znakami, zespół Brain Failure, czyli Nodżło na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, chociaż no ile tych rybaków, ilu tych rybaków może być, no albo wędkarzy, nie oszukujmy się, poza wzmiankowanym dzisiaj kilkakrotnie Wojtkiem, który wręcz domagał się, że ma być lista utworów i to szybko na skromnej, drobnej, niepozornej. Tak się zastanawiam, która to może być godzina, ale to właściwie już jest nieważne, bo wiemy, że jesteśmy w czwartej kwarcie, co oznacza, że koniec tortury dla niektórych i już niebawem będzie zupełnie coś innego niż strefa rock'n'rolla wolna od Angola. No ale my, cóż, będziemy konsekwentnie płodozmian stosować w audycji i po rozhulanych Chińczykach no, będą tacy, powiedziałbym, nieco bardziej uduchowieni. No, to, chociaż to może nie jest dobre określenie, dobre słowo. Uduchowieni Szwedzi. Zespół zwie się Otyg. Land, du Jüngster, hol mich Thank you. No to już wszyscy pięknie uduchowieni o tak uduchowionej porze duchów. Nie no, troszkę przesadziliśmy z tą godziną duchów. W końcu za 8 minut czwarta to chyba nie jest godzina duchów. No to powiem tylko, że to był szwedzki zespół Otyg, a nie tylko ten zespół, ale wszystkie inne, które w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola się pojawiają, i to nie tylko dzisiaj, można odczytać z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy. Uwaga, ostatni raz podam ten adres. Dzisiaj tylko. polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa. Wszystko wypisane czarno na białym i to czasami nawet odpowiednim alfabetem, bo jak nie wypiszę odpowiednim alfabetem, to nikt nie znajdzie. Ach, doktor Wilczur pomaga, wyciąga pomocną łapę i niesie ten kaganiec oświaty. Dziękujemy ci, doktorze Wilczurze. No dobrze, patrzę na zegar i widzę, że nieubłaganie zbliżamy się do tego, co za chwilę nastąpi. Ładny finał. Tylko ja nigdy nie wiem, jak to ładnie zakończyć. No to może tylko tak nieśmiało, że przecież pisać do audycji nie trzeba tylko w czasie jej trwania albo odsłuchiwania ze skromnej, drobnej, tylko zawsze można pisać na okrągło 24 godziny. Doktor Wilczur zawsze sobie tam przysiądzie i ewentualnie potem w kolejnej audycji odczyta, więc strefa@polskieradio.pl, adres wiecznie żywy. A jak się żegnamy? No, tym razem po grecku. We'll be right back.